PKO.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami, gdy idziemy do pracy, sklepu czy apteki. Z powodu pandemii koronawirusa na świecie zmarło ponad 16,5 tysiąca osób, a 386 tysięcy jest zakażonych. We włoskich miastach, portach i kanałach pojawiły się zwierzęta niewidziane tam od kilkudziesięciu lat. Rząd wprowadza nowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się i zgromadzeń. Jak mówili na konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski, są one konieczne, żeby spowolnić wzrost zachorowań na koronawirusa i przygotować kolejne szpitale dla chorych. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, jakie restrykcje wprowadza rząd? Musimy dalej ograniczać zgromadzenia do absolutnego minimum. Nie mogą poruszać się więcej niż dwie osoby, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że czeka nas wysoki wzrost zachorowań. Dlatego trzeba spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, by chronić najbardziej zagrożonych. Stąd między innymi nowe obostrzenia w komunikacji publicznej. Tylko miejsca siedzące podzielone przez dwa, czyli w tramwaju czy w autobusie i we wszystkich środkach komunikacji publicznej, nie może być tłoku. Musi być dystans, nie tylko nie może być tłoku. W ogóle możliwe jest przemieszczanie się, ale przede wszystkim zostawmy te środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do swojej firmy. Zakaz przemieszczania się więcej niż dwóch osób nie dotyczy rodzin. Zaznaczyć trzeba jednak, że nie chodzi o pójście na przykład na plac zabaw, bo jak zapowiedział na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski, z domu będzie można wyjść tylko w najpilniejszych przypadkach, do sklepu czy do apteki. Również takie sytuacje niezbędne jak wyprowadzenie psa czy po prostu przejście się, oczywiście są dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne, ale to nie oznacza, że mamy się gromadzić na placach, to nie oznacza, że mamy iść na plac zabaw z dziećmi, to nie oznacza, że mamy pójść na bulwary. W przypadku złamania nowych obostrzeń można otrzymać mandat do 5 000 zł. Restrykcje obowiązują do 11 kwietnia. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Mamy informację dosłownie sprzed chwili. MKOL zdecydował, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio zostaną przełożone na 2021 rok. Z powodu pandemii koronawirusa na świecie zmarło ponad 16,5 tysiąca osób, a 386 tysięcy jest zakażonych. Takie dane podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech i Hiszpanii. Wirus dotarł niemal do wszystkich krajów na świecie. W Iranie miejscowe władze poinformowały właśnie, że z powodu koronawirusa zmarło już prawie 2000 osób. W ostatnich godzinach gwałtownie wzrosła liczba zakażonych w Izraelu do 1656 osób, a w USA tylko wczoraj zmarło ponad 100 osób. Kolejne amerykańskie stany wprowadzają też zakaz wychodzenia z domów bez potrzeby. Zakaz taki obowiązuje też od wczoraj w Wielkiej Brytanii, gdzie zamknięte są puby i restauracje. Granice zamknęła też Kuba, a turystom nie wolno opuszczać hoteli. Wszyscy turyści muszą pozostać w warunkach izolacji w hotelach. Żadnemu z nich nie wolno wychodzić na zewnątrz, ogłosił premier Kuby Manuel Marrero. Pierwsze przypadki koronawirusa wykryto w Birmie i Laosie. Stan wyjątkowy wprowadziły Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej w Afryce, a godzina policyjna obowiązuje m.in. w Indiach, w Arabii Saudyjskiej i na terenach syryjskich Kurdów. W Jordanii za wyjście na zewnątrz grozi rok więzienia, a wszystkie sklepy są zamknięte. Zakupy można robić jedynie z dowozem do domu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Delfiny pływające w kanałach Wenecji, flamingi zaglądające do katedry w Mediolanie to zaskakujące efekty pandemii koronawirusa we Włoszech. Opustoszałe ulice, zamknięte miasta, to wszystko sprawiło, że natura wraca do życia. W portach i kanałach wielu miast pojawiły się takie gatunki, których nie widziano tam od kilkudziesięciu lat. Woda w kanałach opustoszałej Wenecji jest przeźroczysta, pojawiły się w niej ryby. Wobec braku ruchu statków w porcie w Trieste bawią się delfiny, wyskakujące często nad powierzchnię. W XVII-wiecznej fontannie Barcaccia u stóp schodów hiszpańskich w Rzymie pływają dzikie kaczki. Nad Mediolanem krążą bociany.

możesz mieć przy sobie prosty finał. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Po co ludzie są przy nas? Gdy że jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Po co ludzie są przy nas? Gdy że jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Po co ludzie są przy nas? Wy, że jesteś, to więcej masz przewagę. To pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj, każdy z nas jak Larry Flip to mały strat, ale tak do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Ej, słuchaj, jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. PZNUN Refleksje. W tej godzinie odwiedzamy jeszcze jeden dobry adres w polskiej sieci, a o czym mowa? Katarzyna Pruchnicka. Gotowe scenariusze lekcji, nowe opracowania biogramów najwybitniejszych Polaków i atrakcyjne materiały audiowizualne z zakresu m.in. literatury, wiedzy o kulturze, a w szczególności wiedzy o filmie i muzyce, proponuje Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Edukacyjne treści dostępne bezpłatnie online znaleźć można m.in. na stronach ninateka.pl, filmotekaszkolna.pl czy biogramy.pl. Do Filmoteki Szkolnej zaprasza Agata Sotomska, kierowniczka działu edukacji filmowej FINA. Zdalne nauczanie, nauczanie na odległość to dobra okazja, by prowadzić edukację filmową. Dlatego wszystkich nauczycieli i uczniów nieustająco zachęcamy do korzystania ze strony filmotekaszkolna.pl. Znajdziecie na niej ponad 120 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, odpowiednich dla wszystkich grup wiekowych. Filmom towarzyszą opracowania dydaktyczne, zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji, wykłady wideo czy artykuły kontekstowe. Co ważne, zarówno z filmów, jak i opublikowanych materiałów skorzystają nauczyciele wielu przedmiotów, m.in. języka polskiego, plastyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, ale też wychowawcy klas. Aby otrzymać dostęp do filmów, wymagane jest konto, które na stronie Filmoteki Szkolnej może założyć tylko nauczyciel. Natomiast zalogowani nauczyciele mogą już udostępniać filmy uczniom do obejrzenia online. Filmy dostępne są na stronie Filmoteki Szkolnej bezpłatnie i bez reklam. To tyle informacji ogólnych, a teraz szczegóły. Jakie filmy można znaleźć na stronie Filmoteki Szkolnej? Dla najmłodszych widzów mamy klasykę polskiej animacji, która na pewno dostarczy nie tylko wielu emocji, ale i tematów do wykorzystania podczas zabaw edukacyjnych, które z powodzeniem można wykonać w domu pod opieką rodziców. Mamy animacje oparte na wierszach Jana Brzechwy, przepiękną lalkową animację Cyrk, której bohaterowie wyruszają w podróż w kosmos, wycinankowe przygody Gapiszona, czy też historię Kundelka, wobec której na pewno nikt nie przejdzie obojętny. Z kolei starszym uczniom polecamy filmy, które pomogą w przygotowaniach do matury. Lawa, czyli adaptacja filmowa Dziadów, albo animowana Arka, o której można mówić w wielu kontekstach, m.in. nawiązań do starożytnych mitów, analizując starość jako temat tekstów kultury, czy też omawiając motyw podróży w dziełach z różnych dziedzin sztuki. I przy tej okazji warto wspomnieć o dziale Filmoteki Szkolnej, który nazywa się Poradnik Maturzysty. W Filmotece Szkolnej nauczyciele i uczniowie znajdą klasykę filmu polskiego. Ziemia obiecana Wajdy czy rękopis znaleziony w Saragosie Hasa to obowiązkowe filmowe lektury. To dla uczniów, ale Filmoteka Szkolna zdaje się być niezwykle pomocna nauczycielom. Poza scenariuszami lekcji, pracę pedagogów wspomogą na pewno wykłady, artykuły, fotosy i plakaty, które dostępne są na innych stronach FINA, takich jak Akademia Polskiego Filmu, Gapla czy Fototeka. Linki do tych stron można znaleźć przy poszczególnych filmach. Tym, którzy już nie mogą wysiedzieć w domu i potrzebują dodatkowych bodźców, polecamy dział Ćwiczenia filmowe. Opublikowaliśmy tam materiały, w których Paweł Łoziński oraz wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej dzielą się swoimi radami dotyczącymi tego, jak zrobić film. Mamy nadzieję, że ten przymusowy pobyt w domu okaże się dla uczniów bardzo twórczym okresem i niebawem będziemy mieli wysyp młodzieżowych produkcji. Nauczycielom poszukującym ciekawej lektury i przydatnych materiałów polecamy z kolei stronę edukacjafilmowa.pl. Znajdziecie na niej m.in. opracowania z pomysłami na zajęcia oraz recenzje ukierunkowane na treści edukacyjne. filmotekaszkolna.pl. Na tę stronę proszę zaglądać, a ja polecam również dla najmłodszych Polskie Radio Dzieciom. Wiele edukacyjnych, niezwykle ciekawych programów przygotowują nasi koledzy codziennie. Samo to nagranie miało w sobie coś ze słuchowiska, chociażby ta końcówka, która diametralnie zmieniła klimat i nastrój, a jest to jeden z utworów, który znalazł się na najnowszym wydawnictwie Donalda Glovera, znanego też jako Childish Gambino. To właśnie pod tym pseudonimem wydał swój czwarty album. Tytuł tej płyty to data 3.15.20, czyli 15 marca 2020 roku. To wtedy pierwotnie pojawiła się w sieci owa płyta, potem zniknęła, powodując, że wśród słuchaczy pojawiło się nie lada zdziwienie odnośnie tego, czy to był przypadek, czy może ktoś nielegalnie postanowił podzielić się płytą, ale można przyjąć, że była to forma promocji tego wydawnictwa. Jednak tytuł pozostał. Jeśli chodzi o tytuły utworów, to została tutaj zastosowana podobna taktyka, ponieważ nie mają one jako takich tytułów, ale są właśnie ponumerowane według czasu, w którym pojawiają się na płycie, co sugeruje słuchaczom, że warto słuchać jej w całości i potraktować jako jedną dłuższą historię. Stąd też te delikatne odniesienia do słuchowiska. To jeszcze jeden fragment, tak byśmy powiedzieli, ale na dobrą sprawę utwór z płyty Childish Gambino. On akurat był udostępniony wcześniej, w 2018 roku już, bo to wtedy pojawiły się pierwsze single z tego wydawnictwa. Wtedy jako Feels Like Summer, teraz jako 42 minuta i 26 sekunda. know. Childish Gambino, znany również jako Donald Glover ze swojego ostatniego, najnowszego wydawnictwa. Za chwilę w Dniu z Trójką połączymy się z Magdą Kotowską, która opowie o tegorocznej wyjątkowej edycji gitarowego rekordu Guinnessa, który od 2003 roku regularnie rozpoczyna majówkę na wrocławskim rynku. Zanim rozmowa, to jeszcze Natalia Przybysz ze swojego ostatniego wydawnictwa. Smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr? Co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znać. A ja po... ciepły wiatr, co zabierze. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da, co mi da, co mi da, co mi da. Ciepły wiatr, ciepły wiatr, ciepły wiatr. Co mi da, co mi da, ciepły wiatr. Co mi da, co mi da, ciepły wiatr, ciepły wiatr. Co mi da, ciepły wiatr. Co mi da, ciepły wiatr. Co mi da, co mi da, co mi da, co mi da, co mi da, ciepły wiatr. Co mi da, co mi da. Pewnie zwrócili Państwo uwagę na to, jak ładnie brzmią gitary w tym utworze. Natalia Przybysz i Ciepły wiatr. O gitarach będziemy teraz rozmawiać, o rekordowej ilości gitar, które do tej pory regularnie zapełniały wrocławski rynek. Magda Kotowska jest ze mną na linii. Cześć Magda. Dzień dobry, Wrocław pozdrawia. Cześć, bardzo się cieszę, że możemy się połączyć, nawet tak międzymiastowo. Chciałam, żebyśmy chwilę porozmawiały o tegorocznej edycji gitarowego rekordu Guinnessa, bo to jest takie wydarzenie, które Wrocław zna doskonale, ciężko go nie zauważyć, jeżeli się tam mieszka. I myślę, że też jest to wydarzenie, które nie tylko w skali całego kraju, ale również świata cieszy się sporą popularnością. Dokładnie tak. Gitarowy rekord Guinnessa w tym roku odbędzie się, i to jest bardzo ważna informacja, odbędzie się po raz 18. W zeszłym roku pobiliśmy rekord z udziałem 7423 gitarzystów, więc to już są bardzo duże liczby. W tym roku sytuacja jest o tyle specyficzna, że w całości zagramy online, czyli nie spotkamy się jak co roku na wrocławskim rynku, a przeniesiemy wszystkie działania do strefy internetowej. Robimy transmisję poprzez oficjalną stronę festiwalu, czyli www.heyjoe.pl. Będziemy się łączyć z całym światem. Mam nadzieję, że mimo tego, że nie spotkamy się fizycznie na rynku, będziemy w stanie naprawdę w bardzo dużej liczbie zagrać wspólnie legendarne Hey Joe, Jimiego Hendrixa. Nie jest to też taka sytuacja w 100% nowa, bo ty wcześniej wspominałaś mi o tym, że przy okazji tych ostatnich edycji też można było uczestniczyć online właśnie w tym gitarowym rekordzie. Dokładnie, tak można było. Co roku robiliśmy także transmisję przez stronę, więc nie jest to dla nas nowość w tym roku. Natomiast nowością jest to, że wszystko, czyli jakby cały koncert bez udziału publiczności musi się odbyć online'owo. Nie wiemy na ten moment tak naprawdę, kto weźmie udział w tym koncercie, oprócz tego, że oczywiście poprowadzi całość Leszek Cichoński, czyli pomysłodawca gitarowego rekordu Guinnessa. Jesteśmy teraz w kontakcie z artystami, sprawdzamy, kto weźmie udział. Mamy nadzieję, że będzie to Lee Byrne Maddox, który jest twarzą plakatu tegorocznego rekordu. Mamy nadzieję, że Borysewicz. Mhm. No więc sprawdzamy. Sprawdzamy, ponieważ jest to sytuacja zupełnie nowa w tym momencie. Zobaczymy, jak będzie, ale wiemy już, że chcą przyłączyć się do nas Włosi, chcą się przyłączyć Hiszpanie, chcą się przyłączyć Niemcy, więc naprawdę liczymy na to, że będzie super. No właśnie, w tych okolicznościach tak to czasem się dzieje, że jest szansa na to, że tych osób chętnych do zagrania Hey Joe 1 maja będzie jeszcze więcej. Nie ukrywam, że zastanawiam się nad tym, czy będziecie w stanie teraz policzyć, ilu gitarzystów dokładnie w tym samym momencie gra tę kultową piosenkę. Mamy taki chytry plan. Oczywiście w tym samym momencie pewnie będzie to trudne, natomiast będziemy prosić o to, żeby właśnie 1 maja ludzie biorący udział w rekordzie przesyłali nam swoje zgłoszenia, filmy, zdjęcia. Będziemy też wystawiać certyfikat gitarzysty. Mówię o tym, bo to jest niezwykle ważna sprawa dla każdego, kto uczestniczy w gitarowym rekordzie Guinnessa. Także każdy dostanie ten certyfikat i w formie elektronicznej i później będzie mógł odebrać także normalny, drukowany certyfikat. Także mamy to w tyle głowy i na pewno zrobimy tak, żeby każdy poczuł się częścią gitarowego rekordu Guinnessa formalnie. No to bardzo dobrą informacją na pewno jest to, co powiedziałaś na samym początku, czyli że gitarowy rekord Guinnessa się odbędzie i wszyscy tak gitarzyści, szczególnie ci najmłodsi, którzy dopiero się uczą grać na gitarze, nie muszą ustawać w przygotowaniach. Cały czas warto ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Otóż to, a my oczywiście przenieśliśmy wszystkie działania już w tym momencie do sfery online, więc zapraszamy, tutoriale wszelkie są na stronie internetowej heyjoe.pl. Leszek Cichoński na pewno na bieżąco będzie też nagrywał tutoriale, będziemy to wrzucać na Facebooka, więc generalnie można się w spokoju, z poziomu kanapy, z balkonu, z ogrodu przygotowywać do gitarowego rekordu Guinnessa. Coś i tak na pewno czuję, będzie super. Tak, coś tak czuję, że 1 maja szczególnie te balkony będą zapełnione gitarzystami, nie tylko we Włoszech. Tak, właśnie przyznaję, że ten trend no, siłą rzeczy w dość okrutnych okolicznościach, ale przyszedł do nas z Włoch, z Hiszpanii zresztą też. No i oczywiście chcemy do tego namawiać, żeby wychodzić na balkony, oczywiście z poszanowaniem dla sąsiadów, ale zagrać o tej 16, 1 maja, jak co roku, po raz 18, Hey Joe. Może to być ukulele też, to nie musi być gitara, to jest istotne, że chodzi o to, żeby mieć instrument strunowy po prostu. No i więc liczę na to, że tak. Tak, proszę. Nie, no, tak finalnie po prostu zachęcam bardzo, bo myślę sobie, że majówka może być dość trudnym, a przynajmniej niełatwym czasem dla nas wszystkich, no bo nie będziemy mieli możliwości, żeby wyjść z domu, prawda, ewentualnie do ogrodu, więc myślę, że takie połączenie się muzyczne, a muzyka to przecież zawsze emocje, to jest możliwość przekazywania sobie świetnej energii, może być w jakimś sensie zbawienna, tak sobie myślę, i więc zachęcam. Tak, to jest bardzo istotna kwestia, która mam nadzieję zostanie z nami na dłużej niż tylko do 1 maja, kiedy zostanie odegrany Hey Joe. Gdybyś mogła, Magda, jeszcze tak dosłownie w jednym zdaniu powiedzieć o tym, jaką widzisz przyszłość w ogóle dla wydarzeń tego typu, bo ciężko nam jest teraz spekulować, ale ty jesteś osobą niesamowicie doświadczoną i wierzę, że twoja wyobraźnia działa tutaj szybciej niż moja na przykład. No to nawet nie jest kwestia wyobraźni, choć oczywiście wyobrażamy sobie najlepsze scenariusze i takie, które nastąpią jak najszybciej, ale no realia są takie, że no obecne festiwale, przynajmniej te imprezy plenerowe są odwołane do końca maja, no gitarowy rekord odbędzie się online, natomiast wiem, że imprezy typu Jazz na Odrą, czyli też flagowa miejska impreza wrocławska, będzie się próbować przenosić jeden do jednego na jesień. Noc muzeów także będzie przeniesiona, także myślę, że jesienią będziemy mogli się spodziewać, co taki będzie bardzo bezpieczny już czas, naprawdę bogactwa kulturalnego i myślę, że będzie to najintensywniejsza jesień, jaką możemy pamiętać tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturę. No, jeżeli chodzi o Wrocław i przykładowo czerwiec, który też jest jakby znakiem zapytania, no to czeka nas, mamy nadzieję, w ostatnim tygodniu przegląd sztuki Survival, 18. edycja. To jest jeden z najważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w Polsce. Jesteśmy gotowi na to, żeby ewentualnie manewrować z datą, natomiast przygotowujemy się tak, jakby przegląd miał się odbyć według planu. I myślę, że większość z nas tutaj we Wrocławiu tak właśnie robi. No generalnie, jeżeli nie da się, wiadomo, to trzeba odwołać bądź przenieść na później. Można robić też tak jak przegląd piosenki aktorskiej, czyli teoretycznie festiwal trwa, ale tak naprawdę w internecie poprzez telewizję festiwalową, wirusową, tak swoją drogą, czyli z dozą poczucia humoru każdego wieczoru, tak. To oby do jesieni, tak podsumowując naszą Dokładnie. Rozmowę. Teraz życzymy, tak prognozuję. Życzymy tak prognozuję. Przede wszystkim cierpliwości, bo warto poczekać i oczywiście namawiamy do tego, żeby zostawać w domu. Bardzo ci dziękuję, Magda, za tę rozmowę. Pozdrów ode mnie, także proszę. Dziękuję. Wrocław i od słuchaczy dziękuję, naszych. Pozdrawiam, życzę nam wszystkim zdrowia i dużo kultury jak najszybciej i osobiście. Wszystkiego dobrego, Magdo, do Dzięki usłyszenia. Dzięki serdeczne. Dzięki, do widzenia. Love that you have. to duet Oxford Drama. 12 minut zostało nam do godziny 15, a co jeszcze dzisiaj czeka nas w Trójce, o tym Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po południu w Trójce dużo będziemy mówić na temat żywności. Gościem Pulsu Trójki będzie minister Jan Krzysztof Ardanowski, z którym porozmawiamy o rynku żywności oraz pomocy dla rolników w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wielu z Państwa pewnie zastanawia się, jak utrzymać formę fizyczną w czasie kwarantanny. Opowiemy o odpowiednich ćwiczeniach i diecie, a później zajrzymy do kuchni. W cyklu Mini Zagadkowa rozmowa o miłości do serów, zwłaszcza tych, które nie pachną zbyt zachęcająco. Gościem będzie francuski kucharz David Gaborion. A wieczorem po godzinie 18 odwiedzimy szpital dla jeży, prowadzony przez Małgorzatę i Oktawiana Szwedów. A to dzięki reportażowi przygotowanemu przez Ewelinę Karpacz-Oboładze. Zapraszamy! Jak my z bólu gryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Polsi Szafter w nagraniu Blue. Ten antenowy dzień z Trójką powoli zbliża się ku końcowi, ale przed nami jeszcze kolejna porcja ważnych informacji i poleceń kulturalnych. O godzinie 15 Patrycjusz Wyżga i zapraszamy do Trójki. My już się żegnamy. Przez ostatnie 5 godzin byli z Państwem Michał Jakubik, Jan Niebudek i Marta Malinowska. Na koniec propozycja od Juliana Uchu. Życzymy oczywiście dużo, dużo zdrowia. To przede wszystkim i wytrwałości. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Thank you.